Balam yaralı. Taş attım çaya düştü, çaydan bir çift ay balam suna uçtu. Benim könlüm sene düştü, senin könlün ay balam kime düştü? Benim könlüm sene düştü, senin könlün ay balam kime düştü? Ceylan gezer tırnaklar, ay balam taşlar ezer.